إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طبعا تنادليا بلوغ المرام ولله الحمد تمماليزا babu as-sabq wa ramyu katika darasa la jana na leo tunaingia kitabu al-at'ima al-imam ibn hajar as-qalani rahimahullah mwenye kitabu hiki ametuandikia kitabu al-at'ima kabla hatujaenda katika hadithi ambazo zimo tutatoa utangulizi kidogo wa baadhi ya maelezo yaliokuwa yenye ufafanuzi mzuri na maelezo haya tutatoa katika kitabu cha Tamamul Minna cha Sheikh Al-Ghazazi mujallada wa 4 ukurasa nambari 187 alafu baadaye tutarudi tena katika ulughul maram. Nini maana ya al-at'ima? Kwanza kitabu al-at'ima nini maana yake? Maana al-at'ima maana yake ni kwamba kilugha kwanza ni jamu ta'am, jamu ta'am, yani ta'am ni mufrad singular. Ukisema al-at'ima ni jamu, yani plural. Kwa Kiswahili nisema chakula, ta'amu chakula, at'ima vyakula, au kwa Kiingereza food, ikiwa zingi foods. Kwa hivyo al-at'ima yani foods kwa Kiingereza. Wa huwa kullu ma yukulu ma yukalu mutlakan, chochote kinacholiwa basi kinaitwa chakula. Fayadkhulu fi hadha ma takhrujuhu al-ard min az-zuru'i was-samaq, kwa hiyo inaingia hapa kinacholiwa ni vile vitu ambavyo vinavyotolewa katika ardhi, yani vinavyolimwa katika ardhi, ikiwa ni matunda au mimea, yani mazao hayo mbalimbali. Na vile vile kama yadkhulu kullu alhayawanati almubaha akluha, kwamba chakula, ukisikia chakula inaingia vile vile kila wanyama ambao walokuwa ni halali kuliwa, ikiwa wanyama hao ni katika bara albarriya, kwa maana wapatikaniwa katika nchi kavu, au watakuwa ni albaharia, wanyama ambao walikuwa wapatikaniwa baharini kwa maana ya samaki. Kwa hiyo hii ndio definition ya al-at'ima kama ilivyotolewa na Sheikh Al-Ghazazi katika Tamamu Minna. Unaweza ukapata maelezo mengine ya ufasaha zaidi katika kutubul fiqhi zaidi ya hiki. Nini hukumu ya chakula? Hukumuha, hukumu yake al-aslu fi jami'i al-matu'umati al-hilu illa ma urida dalilun ala tahrimihi, vyakula vyote asili yake ni halali kuliwa, isipokuwa ipatikaniwe dalili ya uharamu wa chakula kile. Kwa hivyo kila chakula asili yake ni halali, bali pale itapopatikaniwa na ikaonekana dalili kwamba chakula hichi hakifai kuliwa kwa sababu ni haramu, kuna dalili, ndio ipo dalili, basi hapo tutakuwa tunasema hiki ni haramu kuliwa. Lakini sio kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya vyakula vitakuwa katika ile uharamu wake basi ni haramu, mpaka ipatikaniwe dalili ya uharamu. Illa maurida dalilun ala tahrimihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya nyingi, lakini miongoni mwazo kwa ufupi tutasoma ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat Al-A'raf afwan, surat An-Nahl aya nambari 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Na kwa sababu ya maneno yenu msiseme uongo kwa kutumia ndimi zenu kwamba hili ni chakula hichi haram, chakula hichi ni halali. Litaftaru ala Allah al-kadhib, ili mpate kumzulia Allah uongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib, ama hakika wale wanamzulia Allah uongo, la yuflihun, hatufaulu. Katika surat al-A'raf aya nambari 21 na 22 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Kul, sema, waambie, man harrama zina zinata Allah, ni nani aliyeharamisha mapambo ya Allah, allati akhraja liibadihi, ambayo Allah amewatolea kwa waja wake, watayibati min ar-rizqi, na riski zilizokuwa nzuri nzuri. Kwa hivyo, ina maana riski zote ni nzuri, uharamu upatikaniwe pale tu ambapo Allah apokuwa ameainisha kwamba hii riski hii si halali, si halali, na ni riski ambayo ni haramu. Katika surat al-Baqara aya nambari 118 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, enyi watu kuleni vile ambavyo vimo katika ardhi ya halali na ni vizuri. Kwa hiyo tumeona kwamba vitu vyote asili yake, chakula vyote asili yake ni halali, isipokuwa vile ambavyo vitakuwa na dalili ya kutosha kutoka kwa Allah na mtume wake kwamba hiki ni haramu kukila. Na mtu asiweze, yani haruhusiki kuzungumza au kusema kwamba chakula hichi ni haramu ila awe na dalili maalum ya kutosheleza katika chakula hicho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Anbar 119 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekupambanulieni, fasala ameweka upambanuzi mkubwa kwenu vile vyakula ambavyo vilivyokuwa ni haramu kwenu, amekuharamishieni isipokuwa vile ambavyo mtovukuwa mmeteza nguvu. Wala hadha فمن ادعى التحريم شيء فعليه ان ياتي بدليل على تحريمه. Kutokana na aya hizi tulizosoma, basi mtu yeyote mwenye kudai uharamu wa jambo, basi nampasa atuletee dalili hiyo haramu ule. Kwa nini? Lianna al-asla anna Allah abaha lana kulla ma khalaqahu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia kila kile ambacho alichotuumbia. Kwa tunaingia katika masala ya mtu akawa amevurumuka tu akasema kwamba hii bwana haifai kuliwa, hichi bwana haramu, hichi haramu, hichi haramu, hichi haramu sana bwana, usioni bwana kuna dalili ya Allah aliharamisha, wewe huoni hichi, wewe ukiona tu basi harufu yake, wewe ukiona hapana, vitu vyote ni halali. Kama ni haram, basi Allah ametufafanulia ni dalili. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa ameeleza Sheikh Al-Qazazi katika Tamamul Minna. Naam, maelezo ni marefu, sasa tunakwenda katika Bulughul Maram, kitabu Al-At'ima, kitabu ambacho tutazungumzia habari ya vyakula. Hadithi ya kwanza katika mlango huu عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السبع فأكله حرام رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس رضي عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. Kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kullu dhi nabin min as-sib'a, kila mnyama anayewinda kwa meno, basi fa akluhu, yani kumla kwake mnyama huyo ni haramu. Kullu zinabi, kullu zinabi minasiba, yani kila mnyama ambaye anayewinda kwa kutumia meno yake, basi kumla mnyama huyo ni haramu. Kullu dhinabi minasiba, yani kila mnyama anayewinda kwa kutumia meno, kwamba anawinda ili apate chakula chake kwa kutumia meno yake, si mnyama huyo kumla fa akluhu haramu, ni haramu. Na vile vile akaitoa wa akhrajahu min hadithi Ibn Abbas, katika hadithi nyingine Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma imekuja bilafdhi kwa tamko naha, kwamba Mtume salama amekataza, naha amekataza badala ya neno wa mani kullu wazada, na akazidisha ndani yake, yani kuna ziada imekuja, wa kullu dhi makhlab, na kila ndege anayewinda kwa kucha, kwa kullu dhi makhlab, na kila ndege anayewinda kwa kucha, anawinda ili apate mlo wake, minatairi, yani kwa kila ndege anayewinda kwa kucha, basi huyo vile vile faakluhu, kula kwake itakuwa ni haramu. Sasa hapa kuna maneno matatu ambayo labda tuwatolee ufafanuzi ili fahamu kwa urahisi sana hadithi hii. Ya kwanza hii nada, nada. La pili ni mikhlab, na la tatu ni asibaa. Atairu, yani ndege, kila mtu anafahamu nini maana nada. Nada ni meno, lakini kumbe mnyama ambaye alotajwa hapa ni yule mwenye meno, anayotumia meno yale kwa kuindia, na anatumia meno yale nada. Sasa katika kinywa chako au kinywa cha mwanadamu, meno haya ukiuliza madentist, basi haya meno, kila meno yana sampuli yake, yana majina yake na yana kazi yake. Kuna meno haya ya mbele, haya yana kazi yake maalum. Alafu ukiatoa ya mbele, kuna mengine yanofuatia, alafu kuna mengine yanofuatia, alafu kuna mengine yanofuatia. Kwa hivyo meno ya mbele kitaalamu yanaitwa athanaya. Athanaya ni meno haya ya mbele ambayo mara nyingi yanatumika kwa kukata, yanaitwa qati'a. Kisha ukitoka meno hayo yanakuja meno arabaiyat, yani ukiacha haya yanakuja arabaiyat. Labda kama ingelikuwa tuko shule, basi tungechora diagram la kinywa katika blackboard, alafu tukayainisha, kisha yanakuja arabaiyat. Kisha baadaye yanakuja meno yanaitwa al-anyab, ambayo jamu ya naba. Kisha yanakuja ad-dawahik, kisha yanakuja ni ad-daras. Ad-daras yana darsu, ni haya meno ya nyuma kabisa ambayo yanaitwa magego. Kwa hiyo magego kazi yake ni katika kama msaga na haya mbele kukata, yanaitwa qadha. Na kuna mengine wewe ukicheka yanaonekana vizuri kabisa, abtahak. Na haya mengine ambayo yanakuwa mara nyingi wanyama ndio wanayo hayo kwa ajili ya kuya, wanatumia kushambulia, ndio yanaitwa nab. Wakafasiriwa kwamba ni minal asnan huwa alladhi yali arba'iyat, ni meno ambayo yanofuatia baada haya arba'iyat. Nab jamu, wanasema kwa Kiarabu nabu al-anyab au niyub, au niyub sometimes inatumika. Kuna mshairi mmoja al-mutanabbi, katika miongoni mwa beti zake anasema hivi: اذا رايت النيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. utakapomona simba اذا رايت الليث utakapomona simba amefungua meno yake ndio haya اذا رايت النيوب meno yale ambayo yana ncha hivi amefungua kinywa chake yale umeyaona hivi. Anasema mshairi fala tadhunanna usiye ukadhania anna laysa kwamba simba ya yabtasim anacheka na wewe, anataka anajiandaa kukushambulia kwa kutumia nini anyabe, yani yale meno ambayo kazi yake kushambulia. Kwa hiyo kila mnyama ambaye atakuwa anawinda kwa kutumia al-anyabe meno yale yake basi mnyama huyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwamba ni haramu kuliwa. Kwa hiyo hii ni masala ya nab ama sibaa. Sibaa ni alhayawani almuftaris, ni mnyama ambaye mwenye kuwinda, kal asadi wa dhi'b wa ghayruhu, kama mfano vile simba mwitu, chui, taiga, madamu anawinda awinda papa anakula, basi mnyama huyu ndo anaitwa asibaa. Na jambo jingine ambalo tumeliona, neno jingine la tatu ni mikhlab. Mikhlab ni tufra, ni kucha. Kwa hiyo iliyotaja hapa ni mikhlab, ni huwa tufru kul min almash wa ta'ir, yani ni kila kucha za mnyama au ndege, ndege ambaye atakuwa ana makucha yale, anatumia makucha yale kuindia ili apatie mlo, basi ndege huyo kumla ni haramu. Ndio maana ya mikhlab, yani adhufru ni kucha ambazo ndege anazo kwa ajili ya kuindia. Kila ndege ana kucha, lakini yule ndege ambaye anatumia zile kucha zake kuindia ili apate mlo, ndege huyo itakuwa ni haramu kumla. Kwa hiyo hapa nasema kama ni vocabularies ambazo zimo imo katika hadithi hii. An Abi Huraira radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa Abi Huraira, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu dhinabin min as-sib'a, kila mnyama anayewinda kwa meno, dhinabin min as-sib'a, kwa Kiswahili tunasema kila mnyama anayewinda kwa meno yake, kwa meno yake anawindia, kullu dhinabin nabi kama tulivyoeleza ni meno hayo, kullu dhinabi min as-sib'a, yani kila mnyama anayewinda kwa kutumia meno yake, fa akluhu, basi kula kwake yani kumla mnyama huyo haramun, ni haram. Kullu dhinabin min as-sib'a, yani kila mnyama anayewinda kwa kutumia meno, kwa meno aliyonayo, fa akluhu, kumla mnyama huyo ni haramun. Rawahu Muslim wa akhrajahu min hadithi Ibn Abbas, na Imam Muslim akatoa hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma bilafzi, kwa tamko naha Mtume amekataza, wazada na akazidisha katika riwaya hiyo kwamba Mtume akasema, wa kullu dhi maqlabin min at-tayri, na kila ndege anayewinda kwa kucha, wa kullu dhi maqlab min at-tayri, na kila ndege ambaye anatumia makucha yake kuindia kupata mlo, basi huyo vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ni haram. Wa an Abi Hurairah radhiallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu dhinabin min as-sib'a, kila mnyama anayewinda kwa kucha gani, kwa meno, fa akluhu, umla, haramu, ni haram. Rawahu Muslim wa akhrajahu min hadithi Ibn Abbas bilafdhin, kwa tamku limekuja naha, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa zada, na amezidisha, wa kullu dhi mithlabi, na kila ndege min at-tayri, na kila ndege anayetumia kucha kuindia basi nyama ndege huyo ni haramu. Kwa nafikiri tunapata at least baba kunde hapa wakujua kwamba la mnyama huyu ni halali na mnyama huyu ndege huyu ni haramu, kwa sababu watu wengine wanaharamisha wanyama kwa sababu ya mila zao, mila kakuta babu zake hawali kama huyu, basi ndege huyu sisi bwana hatuli ndege. Kwa nini? Hii tangu mababu zetu sisi awali wanakataza kabisa mababu. Bwana, mbona hakuna dalili? Sasa hii mlango huu utatupa ile kuwa broad minded juu ya vile vyakula wanyama gani ambao ni hawafai kuliwa katika hali ambayo kwa mujibu wa dalili. Kuna wengine wanatumia akili kwamba unajua bwana, wewe ukimwona mnyama kaza, basi hiyo huyo ni haramu. Wewe ukimwona ndege kaza, hiyo haramu. Wewe kwamba unajua kasa, unamjua kasa? Kasa anaishi nchi kavu alafu anaishi baharini. Basi alimrudi ni kwamba mlango huu utakupa uwazi kwamba nani anafaa kuliwa na nani haramu kuliwa, yani katika wanyama na katika ndege na vyakula mbalimbali. Hadithi ya pili katika mlango huu wa an Jabir radhiallahu anhu qala, amesema naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, siku ya vita vya Khaybar ambao ni mashhur katika sira. Naha, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, siku ya vita vya Khaybar, an luhumil khumur al-ahliya, kula nyama za mapunda wa mjini. Luhumi yani nyama, alkhumur yani mapunda, punda al-ahliya, mapunda wa mjini, tukasema vihongwe, virongwe katika lugha nyingine. Wa adhina, kwa maana akaruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam fi luhumi, kula nyama za nani? Alkhailu farasi. Wa adhina bimaana rakhasa, akaruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam fi luhumi, katika ulaji wa nyama za alkhaili farasi. Muttafaqun alayhi Bukhari na Muslim. Wa fi lafzi al-Bukhari, na katika lafzi Imam Bukhari imekuja wa rakhasa badala neno wa adhina. Wa rakhasa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu fi luhumi alkhaili. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, siku ya vita vya Khaybar, an luhumi alhumur alahli, yani kula nyama za mapunda wa mijini. Alhumur alahliya, mapunda ya mijini au tunasema virongwe. Kwa hiyo kama kuna mapunda ya mijini, kinyume chake ni kwamba wako mapunda maporini. Kwa hiyo punda wa porini, punda pori ni halali, ambao huyu tunamwita punda milia kwa Kiswahili. Punda milia ni halali. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko huko huko maporini tu, haji mjini. Lakini mapunda ambao wa mjini hawa virongwe, hawa hairuhusiwi kuliwa. Nafikiri kuna baadhi ya maeneo au katika baadhi ya nchi nyama ya punda imekuwa ni soko kubwa kabisa. Punda mwisho ikawa kuna baadhi ya mashirika utetezi wa haki za wanyama wanasema, jamani, hawa punda ikifika mwaka fulani watakuwa hawapo tena katika miji. Kivipi? Akionekana punda anachinjwa na nyama yake inakuwa nzuri kabisa kabisa, wenyewe wanasema wanaipeki na hivi na hivi rongwe. Sasa punda hawa ni haramu kwala, lakini ukenda porini huko ukimkuta punda milia, huyo ni halali na analiwa pasipo na tatizo lolote. Naam. Wa an Jabir, kutoka kwa Jabir Allah anhu qala, anasema naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, siku ya vita vya Khaybar, an luhumi, kula nyama alhumur za mapunda alahliya wa mjini. Wa adhina, na afsu Mtume sallallahu alaihi wasallam fi luhumi alkhayli, alkhaylu bimaana faras, nyama farasi. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafzi al-Bukhari, Na katika lafzi ya Bukhari imekuja warakhasa, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu. Hadithi ya tatu katika mlango huu, wa an ibni abi aufa radhiallahu anhu, wa an ibni abi aufa radhiallahu anhu qala ghazawna, tumepigana sisi ma pamoja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saba ghazawati, vita saba. Saba ghazawati ni vita saba, tulipigana na ya bega kwa bega na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulipigana vita pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saba ghazawati, vita za aina saba. Na'kulu aljarad, tulikuwa tukila aljarad, kwa Kiswahili aitwa nzige. Muttafaqun alayhi. Na'kulu tuala الجراد نزيجي متفق عليه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمبيجانا فيتا فمجانا متومي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فيتا ذا سامبول يعني ذاين سابع مرا كوانزا مرا بيل فيتا سابع. نأكل الجراد تكوتا نزيجي تطوالا نأكل الجراد كويو تنفاتا مسامياتي يعني فيتو أمبابو في اللي بقواني هلالي na vitu ambavyo vilivyokuwa ni haramu. Kwa hapa tunaona kwamba nzige ni ruksa kula, ni halali, kwa sababu Mtume SAW alikuwa akila yeye na masahaba zake wanapokuwa katika vita. Wa an ibn abi aufa radhiallahu anhu qal, kutoka kwa ibn abi aufa radhiallahu anhu amesema, ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tupigana vita sisi pamoja na Mtume SAW saba ghazawati, vita saba. Nakulu tala nini aljarad nzige, mutafakun alayhi. Tutasimamia hadithi hii, tuendelea tena insha Allah kesho. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.